Apteczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytanie, szczepić na koronawirusa czy nie? Ten temat po wczorajszych debatach prezydenckich poruszany jest przez polityków. Są tymczasem nowe dane z resortu zdrowia. W ciągu ostatniej doby na koronawirusa zmarło 7 osób, a zachorowało prawie 260. 80. urodziny obchodzi dzisiaj najstarszy z Beatlesów, Ringo Starr. Szczepić czy nie szczepić? To jest pytanie, którym żyje dzisiaj polityka. Do dyskusji po wczorajszych debatach prezydenckich włączył się minister zdrowia. Łukasz Szumowski proponuje, żeby poczekać na szczepionkę i wyniki badań. Dopiero jak będziemy mieli te dane, będziemy mogli mówić, czy ten produkt jest na tyle bezpieczny, że powinniśmy go wpisać do kalendarza szczepień. Przypomnijmy, wczoraj podczas debaty w Końskich w Świętokrzyskiem prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest przeciwnikiem obowiązkowych szczepień. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę i uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Później prezydent tłumaczył, że mówiąc o szczepieniach miał na myśli tylko te na grypę czy koronawirusa, a nie na inne choroby. O poranku do tych słów odniósł się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Naprawdę bardzo dziwne stwierdzenia. Ja oczywiście mówię głośno, że szczepionki dla dzieci są absolutnie konieczne i wszyscy eksperci się z tym zgadzają. Według Światowej Organizacji Zdrowia szczepionka na koronawirusa nie powstanie w tym roku. Z kolei wybory będą 12 lipca. Jest 257 nowych przypadków koronawirusa. Takie dane pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń ponownie stwierdzono na Śląsku. Zmarło też 7 kolejnych osób. To kobiety i mężczyźni w wieku od 65 do 83 lat. Od wczoraj 272 osoby zostały też wyleczone. W sumie w Polsce testy potwierdziły blisko 36,5 tysiąca zachorowań. Ponad 1500 osób zmarło, a przeszło 24 tysiące wyzdrowiały. Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia coraz bliżej. Kolejarze i wykonawca podpisali dzisiaj umowę. Powstanie m.in. nowa podziemna przestrzeń dworcowa, hala peronowa i tunel tramwajowy. Dzisiaj przyszedł czas na inżynierów. Zwracam się do pana prezesa Budimexu. Życzę, aby żadne przeszkody hydrogeologiczne, techniczne nie spowodowały opóźnienia tej inwestycji. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jeśli opóźnienia nie będzie, to dworzec ma być gotowy w drugiej połowie 2023 roku. W serwisie Trójki rzucimy teraz trochę światła na przejścia w Zabrzu na Śląsku. Doświetlone zostały przejścia dla pieszych przy ulicy 3 Maja, Lutra czy Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej czy Roosevelta. Myślę, że zwiększy to bezpieczeństwo. No i wierzę, że w tym kompleksowym patrzeniu na kwestie bezpieczeństwa jest to bardzo ważne zadanie. To prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. Niemal połowa kosztów inwestycji została pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość kosztowała 190 tysięcy złotych. Właściciel aplikacji TikTok zapowiada wycofanie się z Hongkongu. To ze względu na wprowadzenie tam prawa o bezpieczeństwie, które pozwala skazywać ludzi na dożywotnie więzienie za działalność separatystyczną. TikTok ma opuścić rynek w Hongkongu w ciągu kilku dni. Nad tym, co dalej, zastanawiają się też Facebook, WhatsApp, Telegram, Google i Twitter. Aplikacja TikTok, choć należy do chińskiej firmy, to nie jest obecna w Chinach i podkreśla swoją niezależność, chcąc przypodobać się globalnym odbiorcom. Wyśpiewał Yellow Submarine i With a Little Help from My Friends. Jego perkusje słychać w około 100 utworach Wielkiej Czwórki. Ringo Starr, najstarszy z Beatlesów, obchodzi dzisiaj 80. urodziny. O jego twórczości opowie z Londynu Adam Dąbrowski. Zawsze nieco w cieniu pary Lennon-McCartney. Ale podobnie jak kompozycje tej dwójki wyprzedzały swój czas, tak samo podkłady Ringo brzmiały często jak z przyszłości. Słychać to nawet we wczesnych utworach. Rain czy też Ticket to Ride? Na płytach Beatlesów znajdują się tylko dwa napisane przez niego utwory, Octopus Garden i Don't Pass Me By, ale wyśpiewał jeszcze 9 innych podarowanych mu przez Paula i Johna, w tym słynne With a Little Help from My Friends. Z pomocy przyjaciół korzystał też podczas kariery solowej. Największy przebój i Don't Come Easy napisany został z Georgem Harrisonem. A dziś dzięki technologii odbędzie się wirtualny koncert urodzinowy. Ringo towarzyszyć będą m.in. Willie Nelson, Sheryl Crow i niejaki Paul McCartney. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

Street Fighting Man. Dokładnie za dwa dni miną dwa lata, kiedy Stonsi zagrali na Stadionie Narodowym i wydaje mi się, nie pamiętam na 100%, ale to była chyba druga piosenka, którą zagrali, bo pierwsza to był Start Me Up. To na pewno pamiętam. To ja pamiętam Londyn na tej samej trasie, czyli No Filter, i po anonsie u nas było Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. To jest ten moment, na który wszyscy czekają. Tak, a tam w Londynie jeszcze do tego dodano Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, Welcome Home. I zaczął się Street Fighting Man. Ten utwór. Kochasz najbardziej Stonesów? Pierwsza twoja muzyczna miłość? Tak, tak, absolutnie. To jestem tego pewna. I tak już będzie do końca. Proszę państwa, no nasza dziewczyna. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Teraz z zupełnie innej muzycznej chmury, ale też powinno przez radio ładnie grać. When I think that I'm over you, I'm your data, my data, the chromosomes match, exact as in matter, a matter of fact, these amorous feelings, a cognitive state, need the love object to reciprocate. We'll be right back. grało od początku świetnie i gra do dziś Over Powered, Roisin Murphy, od razu Państwo zareagowali, żeby na przykład pomyśleć o zespole Moloko. Z wielką przyjemnością, jeżeli chodzi o kolejne nasze wtorki, to na pewno tak zrobimy. 17 minut po 11, darmetyzm, bo dzisiaj o izmach było w wykładzie profesora Katarzyny Kłosińskiej. No i te izmy jakoś tam się dostały do naszego języka radiowego. Darmetyzm teraz dla Państwa. Co ty wymyśliłaś? Ale stelmizm też tak. Może być. Stelmizm to jest trudna wymowa. Tak. No może być, niech będzie, chociaż mi się mniej zdecydowanie podoba. No. Co ty wymyśliłaś? Co ja wymyśliłam? Najpierw musisz powiedzieć Państwu, w jakim kubku pijesz kawę. No kubek jest, powiedziałbym, niebiesko wpadający w granat. Taki o. To jest idealnie, bo zaraz się okaże, że to, jak smakuje poranna kawa, zależy od tego, z czego pijemy tę kawę. I tym się zajmuje nauka, można powiedzieć nauka, która nazywa się gastrofizyką. I jak to dokładnie działa, sprawdził Michał Piwko. Czy na smak potrawy mogą mieć wpływ kolor światła lub muzyka, której akurat słuchamy? Profesor Charles Spence, pionier w dziedzinie gastrofizyki, opisuje w swoich publikacjach czynniki spoza talerza, mogące wpływać na intensywność odczuwania smaków. Gastrofizyka, mówiąc najkrócej i najprościej, nauka, w której za pomocą eksperymentów udowadniamy, że zmiana naczynia, muzyki w tle lub koloru, który widzimy, zmieni smak tego, co spożywamy. Paweł Kałużny, założyciel Get Academy. Przyprawianie dźwiękiem, czyli tak zwane sonic seasoning, które było opisywane w Oxfordzie przez pana profesora Charlesa Spence'a i parę innych osób potem w Stanach, polega na podbiciu konkretnego smaku. Na przykład wiemy o tym, że pianino podbije wanilię i to działa praktycznie zawsze. I wiemy też o tym, że są pewne zależności co do tonów. Tony niskie lubią smaki gorzkie, tony wysokie lubią smaki słodkie. Słynny czekolada eksperyment, które można przeprowadzić w domu, jedząc czekoladę i puszczając ścieżki dźwiękowe, które są u nas na stronie i zmienią smak czekolady, którą jemy. Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni, serwuje w swojej restauracji wyjątkowe danie. Na stole, obok talerza z owocami morza, pojawia się również odtwarzacz muzyczny ukryty w muszli z nagranymi dźwiękami szumu fal. Inaczej niż w przypadku zasady wysokości tonów, odgłosy morza puszczane gościom podczas jedzenia mają podkreślać smak, uruchamiając skojarzenia sensoryczne. Jest to uruchamianie ośrodka, który się nazywa korą orbitofrontalną, która bardzo dobrze reaguje na połączenie czynników smakowych i emocji. Mamy tutaj sytuację, w której, żeby ten eksperyment Hetsona Blumenthala zadziałał, musimy chociaż raz w życiu być już nad morzem, dlatego że jest to powracanie do wspomnień. I wtedy nasz mózg, słysząc dźwięki, które kojarzy z morzem, odczytuje zupełnie inaczej informacje smakowe i powoduje to, że takie rzeczy jak owoce morza czy ryby zaczynają smakować świeżej, jakbyśmy dopiero je co z morza złowili. Wpływ dźwięku na smak to nie jedyne zagadnienie, którym zajmują się gastrofizycy. Myślę, że najbardziej fascynującą częścią oprócz dźwięku jest kwestia połączenia koloru i struktury naczynia, które trzymamy. Możemy zrobić taki eksperyment w domu, nalać dowolną rzecz, którą chcemy pić do naczynia, które jest idealnie gładkie, szklane i przezroczyste, a potem spróbować napić się z kubka, który będzie chropowaty i w kolorze niebieskim. I zobaczymy, że z gładkiego naczynia wszystkie słodsze aromaty będą milsze dla nas, a z niebieskiego, chropowatego naczynia poczujemy większy poziom gorzkości, a dużo mniejszy poziom słodkości, mimo że będziemy spożywali dokładnie ten sam napój. Stąd też struktura jest czymś, nad czym poświęcamy najwięcej czasu w ostatnich latach przy badaniach. Wydaje mi się też jeden z najciekawszych kierunków, bo dotyczy naczyń, czyli tego, co kupujemy do domów. Światło, czyli przede wszystkim kolor. Możemy narzucić kolor, niezależnie od koloru naczynia, poprzez używanie eksperymentów świetlnych. Zamykamy ludzi w namiotach, w których zaprogramowanymi światłami zmieniamy smak tego, co spożywają goście podczas eksperymentu, właśnie poprzez pewne rodzaje kolorów dopasowane do dań. I podobnie u Hetsona Blumenthala. Z jednej strony możemy korzystać z dań związanych ze wspomnieniami, czyli możemy mówić o tym, że kolory morskie towarzyszą morskim potrawom, a z drugiej strony możemy używać kolorów, które mają swoje smaki, na przykład kolor czerwony, który doskonale dodaje słodyczy do wielu potraw. A jaki utwór komponowałby się dobrze na przykład z sernikiem na zimno? To jest jedno z tych trudniejszych pytań. Jeżeli chodzi o sernik, to powróciłbym o wspomnianej wanilii i posłuchałbym czegoś z jazzu z pianinem w tle i na pewno zadbałbym o to, żeby sernik był podany w kształcie zaokrąglonym, a nie kwadratowym. To naprawdę robi różnicę. Pamiętajmy, że robimy takie rzeczy po to, żeby dać wskazówkę naszemu mózgowi, na których aromatach powinien się skupić i dzięki temu je wydobędzie łatwiej. Sernik będzie smakował po prostu mocniej, ciekawiej. Ale tak się zastanawiam, czy nie zrobiliśmy sobie krzywdy, mówiąc coś takiego, bo jeżeli właściciele knajp nadmorskich będą puszczać szum morza, to wszyscy będą przekonani, że ta rybka, która to właśnie teoretycznie wypłynęła z zatoki czy z morza, jest świeża, a jednak jest mrożona, będzie nam się wydawać, że jest świeża. No, no ale oczywiście, no, ale bo taka musi być. Zresztą tak, wszystko się jakoś pięknie składa, bo popatrz, dźwięk przygotował Michał Piwko, prawda? Tak. No, czyli tak, jeżeli chodzi o gastro, sprawy, jesteśmy na miejscu. I ja w momencie, kiedy to wszystko grało, to wszystko się toczyło na antenie, no to pomyślałem sobie, dobrze. Jeśli chodzi o muzykę, to też musi być coś a propos. Zespół się nazywa Ciasto, ale po angielsku. Lepiej brzmi po angielsku. Lepiej brzmi po angielsku. Cake. No i taki cover w ich wykonaniu. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. We'll be right back. Gloria Gaynor pewnie się zdziwiła, jak to usłyszała. Zespół nazywa się Cake. Amerykańska grupa, płyta Fashion Nugget. Z 1996 roku ich wersja I Will Survive. Przyznam, że dziwna, odważna, ale chyba fajna dla ucha. No, podoba mi się. Nawet chyba bardziej niż ta oryginalna. Naprawdę? Tak. O, już nie mów, że się nie bawiłaś nigdy przy oryginale. Bawiłam się oczywiście, no ale to jest na przykład do samochodu, tak bym powiedziała. To jest do samochodu. Ta wersja podstawowa, tak? Nie, ta wersja przerobiona, a wersja podstawowa jest do zabawy, tak. Okej. Okay. To jest, no niech będzie taka teoria, dlaczego nie. Back Loser teraz przed nami. Gabi, co to będzie na temat kąpieli leśnych? Bo musimy chyba państwa przygotować trochę na to. To będzie wspaniały relaks, dookoła natura, zapach lasu. Tak, jak już państwo załatwią grzyby. Temat tak, gastrofizyki, to teraz będzie natura, las i kąpiele leśne. Za mniej więcej 4 minuty. Don't you kill me, loser. I back. No i okazało się, że proszę bardzo, jak tylko wspomnieliśmy o kolorze kubka, w którym się pije dzisiaj kawę, tutaj w Trójce, to wszyscy tej kawy zażądali wręcz. W sprawie kulinariów, jeszcze telefon. Ja na temat badań gastrofizycznych. Kiedyś przeżyłem coś takiego, będąc na zachodzie Europy westernowej, fajnej knajpce, wykrój elegancki, Indianie i kowboje, steki kilogramowe, a w głośnikach muzyka popularna z jakiejś stacji komercyjnej. Poprosiłem kelnera i tak trochę łamanym, obcym językiem mówię, proszę wymienić, on mi już chwycił za talerz. Ja mówię, nie, muzykę. Obrócił się napięcie i zaraz było kancy, także to też ma jakiś wpływ na nastrój spożywanej restauracji i to, co się spożywa, tak? I nawet kelner przeprosił i poszedł spuścić kancy. No, nie dziwię się zupełnie, a wielokrotnie będąc na przykład w knajpie chińskiej usłyszałem muzykę włoską, taką piękną, prawda? No, tak. Pizzerię się nadającą. I tak można. Co teraz? Ja tylko powiem, że za 26 minut jest południe. Powiedz mi jeszcze, kiedy ostatni raz byłeś w lesie? Cisza, a radio nie lubi ciszy. Radio nie lubi ciszy dawno, przyznam szczerze. No, ja bywam często, ale do tej pory jak bywałam w lesie, to bywałam na zasadzie takiej, że przejeżdżałam przez ten las bardzo szybko rowerem albo szukałam grzybów i nic innego mnie nie interesowało. A jest taki sposób spędzania czasu i relaksu, który się nazywa kąpiele leśne. No i postanowiłam spróbować tychże kąpieli. Do tego poprosiłam specjalistę Adama Markuszewskiego. Kiedy poszliśmy do lasu, złapał nas deszcz. Czy deszczu w lesie trzeba się bać? To zależy, jak silne są opady. Jak jest taki deszcz jak teraz, taki lekki, to nie, można spokojnie pójść przez las. Doświadczenie lasu w deszczu jest bardzo przyjemne i odprężające. I to może być takie dopełnienie kąpieli leśnej. Na czym polegają kąpiele leśne? Kąpiele leśne to jest zanurzenie się w lesie dzięki zmysłom. I takie nawiązanie kontaktu z naturą poprzez dotyk, poprzez oddech, poprzez wzrok, słuch, bo doświadczenia, które są wykonywane przez osoby, które idą przez las, właśnie mają na celu pogłębić różnego rodzaju zmysły, z których my korzystamy na co dzień, ale nagle się okazuje, że można to zrobić w zupełnie inny sposób i słyszeć więcej, dostrzegać więcej. Tak jak nasi przodkowie, którzy częściej przebywali w przyrodzie i mieli z lasem częściej do czynienia niż my. To możemy teraz spróbować zanurzyć się w taką kąpiel? Zwykle na spacerze najpierw wykonujemy kilka ćwiczeń oddechowych, tak żeby się uspokoić, więc możesz wziąć kilka głębszych oddechów, takich właśnie, żeby poczuć, jak powietrze wnika do twojego ciała. Tu jest zupełnie inne powietrze niż w mieście. Powietrze w czasie deszczu też ma więcej tlenu, więc zupełnie inaczej na nas działa. I ten zapach to jest naprawdę chyba jeden z najlepszych zapachów, jakie można poczuć. Dzięki temu zapachowi my też się kontaktujemy z drzewami, bo drzewa wydzielają fitoncydy, aerozole, które na nas wpływają uspokajająco i pomagają nam przywrócić nasze ciało do równowagi i zdrowieć dzięki temu. Kolejne doświadczenie, które robimy w lesie, polega na tym, żeby wyostrzyć zmysł wzroku. Bo teraz jak patrzę, no to widzę szpaler drzew, zieleń i one mi się tak zlewają w jedno. Chodzi o wydobycie z tego jednolitego obrazu różnych aspektów. Na przykład Japończycy, którzy w latach 80. zachęcali ludzi do chodzenia do lasów, dużo nas wprowadzili. Mówią nawet komorebi na takie zjawisko, jak światło przenika przez liście drzew. Właśnie, że to jest jakiś tam aspekt tego, co my widzimy, na który można zwrócić uwagę. Więc teraz możesz się skoncentrować na tym, gdzie, na jakiej części liści czy drzew pada światło, które są bardziej jasne, które są ciemniejsze. A rzeczywiście, w życiu bym nie pomyślała, żeby tak patrzeć na liście. I tam wydaje mi się, że widać kawałek słońca, mimo że deszcz pada. I rzeczywiście to trzeba się skupić, żeby zobaczyć. Teraz nie ma takiego pełnego słońca przez to, że padał deszcz. Ale można dostrzec pewne aspekty. Ile potrzeba minut na to, żeby się zrelaksować? Czy to trzeba robić z zegarkiem w ręku, żeby odczuć jakieś pozytywne aspekty? Czy wystarczy wejść sobie na chwilę do lasu, dotknąć drzewa, wziąć oddech i wtedy już będzie lepiej? Czy trzeba to robić regularnie? Najlepiej powtarzać taki spacer przynajmniej raz na 3 tygodnie, żeby utrwalić efekt. Ale tak jak wchodzisz do lasu i będziesz w lesie 40 minut, to już coś poczujesz, że coś zaczyna działać. Doktor King Lee mówił, że no, już taki dwugodzinny pobyt w lesie bardzo pomaga na przykład na sen. Są zbadane efekty takiego spaceru, jak one wpływają na zdrowie, że uspokaja się tętno, tak? Spada ciśnienie krwi. Neurony, które są w korze przedczołowej w mózgu, one wolniej wysyłają impulsy. Wtedy poziom kortyzolu, hormonu stresu zaczyna spadać. Więc to jest wszystko bardzo, bardzo potrzebne nam, szczególnie no, w tym czasie, kiedy też jest pandemia. Więc warto chodzić do lasu, bo one każdemu pomogą, a jednocześnie pozwolą nawiązać kontakt z naturą. Ulewa w lesie, doświadczenie takiej ogromnej ulewy w lesie, to jest naprawdę coś cudownego. No i oczywiście zapach lasu to jest numer dwa na mojej liście zapachów, bo numer jeden to oczywiście zapach morza. Aha, no, chciałaś powiedzieć po prostu proszę iść do lasu i zmoknąć. Tak, bardzo dobre doświadczenie, polecam. Kąpiele leśne, jeżeli ktoś z Państwa tego doświadczy, to prosimy o sygnał, zdecydowanie. 13@polskieradio.pl, albo doświadczył już. Kolejny raz jubilat, Mr. Ringo Starr, Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life. In the land of submarines, so we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live. Wcale nie jest wykluczone, że With Little Help From My Friends i Yellow Submarine jeszcze dzisiaj zabrzmią w Trójce. No bo on to śpiewał. A Ringo Starr dziś kończy 80 lat. Zapowiedziałem Ringo Starr, Yellow Submarine. Korekta, właściwie The Beatles. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy o wycieczkach do lasu. Trochę a propos, być może, tego tematu The Rosebuds. Teraz utwór zatytułowany Walking. We can go out walking every day. Sometimes I leave in the afternoon. A propos kąpieli leśnych, pan Karol napisał na adres 13@polskieradio.pl. Nie wiedziałem, że to, co tak kocham i robię często, to kąpiel leśna. Jeśli tylko mogę, w weekend udaję się do lasu lub puszczy. W tygodniu praktykuję wieczorne spacery w lesie kabackim, obok którego mieszkam. Las jest moim przyjacielem. No ja podobnie uważam jak pan Karol. Jeśli można, to do lasu. Tak jest. 13@polskieradio.pl liczbą albo słowem. Proszę pisać właśnie taki mail do nas. No i teraz, proszę państwa, jeszcze lektura. Muzycznie będziemy z Danielem Wyszogrodzkim przy wydawnictwach gadżeciarskich po godzinie 12. Będziemy jeszcze z Igorem Herbutem, będziemy z Filem Collinsem. No i będziemy to już trochę mniej muzycznie z Ernestem Zozuniem, który opowie co w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem powieść z 1981 roku. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Wysoki towarzysz, pod koniec roku wezwał mnie przez sekretariat do wykładanego gabinetu, ogrzanego aż senność z miejsca brała. Wiatr zimny łomotał po oknach, ale dopasowane były tak, że odlatywał jak zmyty. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment drugi. Przed nami na biurku leżały chyba nawet ze 4 teczki. Telefonów tyle samo, szafa opancerzona, że mysz się nie prześliźnie i nie wiadomo na co 4 telewizory. Wysoki towarzysz w pierwszym rzędzie wypytał, jak mi się wiedzie względem stosunku do pracy i stosunku do kolektywu, po czym nawiązał ogólnie do przyszłości w słowach. Nawiązując ogólnie do przyszłości, ta komórka, w której aktualnie jesteście, jest stworzona jakby specjalnie dla waszego dobra. Krótko mówiąc, podpadacie pod podwyższenie warunków. Widzę was w bloku, dzieci widzę w szkole. A jeżeli w wieku przedszkolnym, widzę w przedszkolu, a żonę widzę w kuchni. Trudno, jeżeli nie żyje, to w jakiej innej formie pomoc otrzymać. Ale potem twarz mu się zrobiła pochmurna, oczy cisnęły błyskawice i zapytał, czy chciałbym sobie żyć bez wrogów. Czemu nie? Potwierdziłem. Zgodził się, że on też, ale że na to za wcześnie. Bo niestety, ale nie każdemu jednakowo leży na sercu wspólne dobro i wierność sprawie. Nie każdemu jednakowo się śpieszy do moich bloków i mojego wspaniałego życia. Są tacy, także u mnie, w brygadzie, co to gotowi robić wbrew. Jątrzyć, mącić, knować, albo nawet spiskować. W porozumieniu ścisłym z zachodnioeuropejskimi kierownikami NAW państwowych. I że gdybym coś takiego wyczuł, to mam przychodzić zaraz, jeżeli się zgodzę. A jeżeli się nie zgodzę, to zbiorę burzę. Ja jestem otwarty dla was 24 godziny na dobę, więc mówcie co i jak. Uśmiechnął się niby przyjaźnie, ale przeraźliwie. I położył mi tę sprawę oficjalnie od zaraz na gorącym sercu i proletariackim sumieniu. Nikt do mnie w życiu ani w szkole z takim sercem się nie odnosił. No to kiedy wbił we mnie oczy z przyciskiem i nadzieją, nadmieniłem, że poprzedniego dnia stanęła w brygadzie sprawa odmowy pracy przy piaskowaniu bez masek ochronnych, a z największą mocą naprzeciw takiej sytuacji opowiedzieli się dwaj, co najmują jeden pokój. Pierwszy, jeszcze toporniejszy ode mnie, łapy jak łopaty, nogi jak drągi, charakter, że nie daj Boże, przezwiskiem Słoń, spokrewniony przez brata z branżą kelnerską w miejscowości Sopot. I drugi, mały, cichszy, układa piosenki i jak się wydało, przygrywa do nich na gitarze. Oni dwaj jako para wystąpili przeciw, ale najgoręcej przekrzykiwał się Misiak, który jest w ogóle człowiek bez strachu i zhartowanej stali. No to my wszystko wiemy, mruknął wysoki towarzysz, ale Bóg wam zapłać za dobre chęci. Nadmieniłem jeszcze, że taka w okularach uspokajała w słowach: spokojnie, synkowie, spokojnie, jeszcze nie czas. Trzeba chwilę wyczekać, inaczej nas jak pluskwy wygniotą. Ta sama? Wysoki towarzysz otworzył pięknie oprawiony w czerwoną tekturę album z podpisem Sylwetki Ludzi Morza i dziobnął palcem w fotografię. Ta sama. Przyjrzałem się. A ten? Przekartkował, aż otworzył na brygadziście, co to miał lat 40, żonę pracownicę TV, o drastycznym prowadzeniu. Dziecko, synka, wzrok osowiały, zamiłowanie do alkoholu na imię Jurek i nieodpowiedzialną przeszłość, za którą usunięto go ze studiów. Odpowiedziałem w zgodzie z sumieniem, że ten to nic. Z kolei przytrzymał palce na czarniawym, niedużym. Lecz ten też niestety, ale nie powiedziałem nic a nic, więc opowiadałem dalej, że Misiak udał się nawet w imieniu z protestem do kierownictwa i w odpowiedzi przyleciał zmianowy z krzykiem opowiadając o konieczności pracy bez masek ze względu na dumne imię, niewyobrażalne miliardy, morza, oceany i dynamiczny rozwój. Był uprzejmy i dopiero pod koniec zaczął straszyć odwetowcami zachodnio-niemieckimi, jastrzębiami ZUS-a oraz wejściem na premię, na co reszta ani drgnęła poza mną, który w zupełnej ciszy, przerywanej przekleństwami ogółu, zgłosiłem gotowość. I tu na szczęście przyłączył się do mnie jeszcze jeden najspokojniejszy charakterem, ten czarniawy z fotografii. Tu wysoki towarzysz pokiwał głową, zagwizdał, zakołysał się i zacmokał. Sprytniejszy niż myślałem, mruknął. Drapieżnik z miną świętoszka. Oczy czarne, ale sumienie jeszcze czarniejsze. Uzupełniłem, że piaskowanie bez maski jest pracą nieprzyjemną, nie do opisania. Jak wiadomo, piasek wali w blachę i odbiciem wraca w człowieka, odbierając dech, zalepiając także gardło, nos i siejąc po twarzy. Jak po ukończeniu doszedłem do lustra w szatni, to aż śmiech mnie zdjął, bo twarzy nie widać. Piach wbity na centymetr w skórę, tylko oko się świeci. Ledwie to przedstawiłem i uśmieliśmy się obaj, a tu nowy gość się objawił. Z wierzchu podobny do proboszcza z Rawy. Okrąglaczek,